إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لما محترم ومعزز ورنو ساسو مخيطة مختصر يوسو خبر اقدم أغاب دي موضوع باندي جالله جل جلاله منغو تاسو تشكم دين رالي غري دين إسلام دا حق دين دي جالله دي دين زي مواري كري دا الله دي دين دي حفاظت زي ما بخبلة كري دا. قرآن الكريم كالله فرمي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دا قرآن الله ما نازل كري او من بده دي حفاظت دي وجن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سر ديري زيري من تراكري دي بشارتوني راكري دي يو عالم بده باندي يو رسالة لي كري دا المستقبل لهذا الدين راتنون كي وقت دا دي دين دا پار دي مستقبل دا دي دين دي. قرآن الكريم فرمي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله ذات چه رسول غالي غلب حق دين باندي دي دا پارا چه دا دين دا پتول دينون غالب شي. ولو كره الكافرون اگر كافر بد وغاني يو حديث كي راجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل چه داسي زمانه ورست راشي باخر زمانه كي چه زماد امت بعد خلق با دا مشرکانو سر پیوست شي برتا با مشرکان شي واب وڑی مرتد بشي دا اسلامنا. عائشة رضي الله تعالى فرمائي ما ويل يا رسول الله دا آيات كي خو الله وچي دا دين با پتول دينونو غالبا كيگي زما خو گمان داو چي دا پرشو بس دا با بدي زمانه كي پورا كيگي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل زما دا امت دا دين با غالبا وي تر يو وقت پوري لیکن دا پورا وعدا لا اوس ندا پورا شوي دا با باخر زمانه كي پورا كيگي دا با دا عيسى عليه السلام با زمانه كي پورا كيگي. نبي صلى الله عليه وسلم فرمائلو إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الله دا ازمك ما تراتو لكلا ما دا ازمك مشرقون ومغربون ولدل وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها أو زماد أمت باتشي بها غزي ترسيقي ثم جماعة تراخود لشوي دا. بل حديث كرازي لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ها غزي تبدا دين رسيقي چكم جاتا شبا ورز رسيدا لدا دا دي وجنا دير حديث دي بده كي جي من بايد ما يسي ونكو راتلون كي او اينده زمانا دا مسلمانانو دا فتح دا دي وجنا سخت جنگونا اسلام دا دي بشنگوي كري دا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمانه كي ورزي صحابه اكرام ويني توري كي خستلي سراغاني بز مكة كي خستلي چه بس جنگ ختم شو. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائل كذبا كذبا دروغ ويدا خلق جنگ نده ختم شوه زمان امت جنگ اوس راغه دا دي وجنا دا جنگ دا با آغا وقت ختميگي چه کلا طول دنیا دا اسلام ونسي اسلام كي داخلش دا عيسى عليه السلام دا نزول ببارك الله ويني دي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نشت يو أهل كتاب يهودي نصراني مگر عيسى عليه السلام بإيمان راوري مخي دا غدا نازل دلونا دا غنا مخي بدو إيمان راوري فإسلام كي بداخليگي. دارنگ عبدالله بن عمر ننقل دي فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم لچاتا بوس بكر وأي المدينتين تفتح أولا أول بكما خارية الويا دروميان دا فتح كيهي قسطنطينية بفتح كيهي كرومية بفتح كيهي قسطنطينية إسطنبول توي دا تركية جكم مركز ده داغي توي أو رومية جدا دا إيطاليا جكم مركز ده داغي ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم مو فرمائل أول بمدينة هرقل بهرقل مدينة فتح كيهي جدا قسطنطينية ده أو دا دا محمد الفاتح العثماني چکم خلیفو دا غب بلاس فتح شوی دا دوی موعدا پاتی دا آغا دا رومی فتح کی دل دا دا رسول الله سم وینا دا دا آغا خبر دا. بل حدیث کی راضی فرمائنی دی ما تا اللہ دا سرو دا سپینو کنز خزانه زما امت تور کری دا. بل حدیث کی فرمائنی دی زما پا امت کی با مال دمر پریمان شی دمر بڑیر شی سوک بین آخری بل روایت کې راغلي دي چې دا عرب زمکه دا به د نهرونو زمکه شي او دا به د فصلونو زمکه شي چې دا وعده نه ده پوره شوي هغه نهرونه به د زمکه ته راګرځي او دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې وه د الله جل جلاله نه رب ازما امت په دې باندې قحط مراوله داسې قحط سالي چې د دوی بېښکندي وکړي دویمه دعا یې دا کړې وه چې رب ازما امت باندې دشمن مه مسلط کوه داسې مسلط چې د دوی بېښکندي وکړي ختم یې کړي او دریمه دعا یې دا کړې وه چې رب په خپل منځ کې په یو بل مه مسلط کوه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله ما ته د دې جواب وکړه یا محمد اني اذا قضيت قضاء لا يرد ذي كلا يفسلوكم اغبرت وبسكينا استا امت بقات مرادي چې دوی بخندي وکي او استا امت باندې به دشمن داسې مسلط کیږي چې استا امت بخندي وکي ولو که مشرق او مغرب پر راځي مشي خو دوی بخندي به نشي کولای اما دا چې خپل منځ کې وجل د دې ذمہواری الله نه دکړي دا به د امت کې وي وکيږي به دې وجنه دا د امت لپاره زیرې ده چې مشرق مغرب ټول راځي مشي دا امت نشي ختمه ولای دا رشتینه امت ته دا اوچت امت ته دا الله تفخ امت ته تدی وجنا قران کریم کې الله فرمای کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دا غره امت ته امر بالمعروف نهی عن المنكر بکی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې آیات په تشریح کې وای زما امت به په زنجیرونو خلق راولي جنت ته به داخلي په زنجیر تړلې جنت ته بوزي هغه دا چې په دین کې داخلي او دا دین کې داخليدل دا جنت ته داخليدل دي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دافر مالي واني اخاف على امتي من الائمه المضلين زفق في الامه باندي ويريغما دهاغ امامانونا تي گمراهان دي او خلق گمراهي ته دعوت کي مراد دي امامانونا حكمرانان دي حكمران ته امام وي دغه حكمرانان زف دي امه باندي ويريغم چي دي به بيخ كندي وكي او دائم فرمایلی دي کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و اذا اوضع السيف في امتي لم يرفع الى يوم القيامه زما په امت چې کله تور کې خسته شوه تر قیامت به دي وچته نشي بل روایت کې راځي نبی اسلام فرمای زما امت مرحوم امت ده په دې الله رحم کړی دی په دې دنیا کې په دې امت عذاب نشته لیکن د دې امت عذاب چې ده قتل دی په دې امت کې به قتل ډیر وي شهادتونه به ډیر وي په دې رتبه اوچتېږي کمیږي نه د دې شان لا اوچتېږي وجداد د شهادت تمنا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده او دا فرمایلی دي سيكون في امتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم انه نبي ولا نبي بعدي دير دجالان كذابان دروغجن برازي په دې امت کې هر یو به دعوا د نبوت کوي خو زما په امت کې زمانه ورسته نبی نشته ده او دا فرمایلی دي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق هميشه به یو جماعت یې وړلي په حق باندې به قتال کوي لا يضرهم من خالفهم د چا خلاف پرواي نشته ده حتى ياتي امر الله ترضي شي الله وعده براشي او رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حديث كي فرمى لي دبي بن كعب نقل له فرمى بشر هذه الامه بالثناء والرفعه والنصر والتمكين في الارض بشر هذه الامه دي امه تزيره وركه بالثناء بوجتدلو والرفعه لوروالي والنصر فتح باندي والتمكين في الارض فزمك كي بالله دي للتمكين وركه داس تمكين بوركي شرق وغربا شمالا جنوبا ومسلمان دچان ويريجنا او نبو فتنه بدي زلونو کی او نبو بدي انسانانو کی دا دیو جنه ورونو منگ تا استب بکار دی منگ تا سب بکار دی منگ مسئولیت تلی هر سالی باید مسئولیتو بیجنو آقا دا چی دا دی دین کومک و نصرت بک دی توی سفینه تو نجات دا دا کامیابی و دا نجات کشتی دا وروخی جا شاعت دی پاتی نشی سنگی کومک بکا پسیشی چی دی وسر سیگی انصر هذا الدين دا دې دین نصرت وکا ان تنصر الله ينصركم کته دا الله نصرت وکي الله بس تاسو نصرت وکي ويثبت اقدامكم استاد قدم به دې مضبوط کی د دې وجه نه قران کریم مونږ ته ډیر وایته چې د نصرت دعوت را کړې ده او دا فرمایلی دي كونوا انصار الله دا الله د دین مددګاران شي مدد بس شي باندې کیږي ورونو د الله د دین مدد په مال باندې کیږي په ځان باندې کیږي په ژبه باندې کیږي په قلم باندې کیږي کوم ځای کې چې د مسلمان عزت او ابرو خستل کیږي د مسلمانانو د مسلمانانو بسی خبري کیږي او استاد هغه نه دفاع و نه کړل حدیث کې راځي د قیامت پر ورځ الله ستانه په هغه ځای کې دفاع و نه کی چې ته ډیر محتاج یې ورته وکړه دفاع د دین نه په هر طریقې باندې چې وي په دې طریقې باندې استاد د دین نصرت کېدل شي ورونو دا څومره جهاد چې روان دي په دنیا کې دا د بیرته د اسلامي نظام راوصولو لپاره دی هغه اسلامي نظام چې د کلونو راځي زمونږ استادونه فوت شوی دی او دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما امت کې به نبوت وي تر یو وخته پورې بیا به نبوت الله واخلي نو بیا به په دوی کې څه شی پاتې شي خلافت به پاتې شي علی منهاج النبوه د پیغمبر په طریقې باندې بیا به دا خلافت هم الله واخلي ملکا عابدا داسې پاتې شي چې انسانان به په چک لګي یو بل نه به راکاږي بیا به دغم ختم شي ثم ملکا جبروتا بیا به د ظلم بادشاهي شروع شي او بیا به دا مله اوچت کي ثم تكون خلافه على منهاج النبوه د دې وجه نه د میډیا او دارنګه د کفارو تبلیغاتو زیر اثر مه راځه بلکې د اسلام فتحه او کامیابۍ ته خوشبین اوسه ناامیدي ونه کي او یو بل ته د زیري ورکي د فتح او د بري اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. فدرس جهاد يو الا وحدانيات وروم خلافات وروم فدرس جهاد يو الا وحدانيات وروم خلافات وروم فلر او بدلني فدرس جهاد ركاو گردان نړۍ کې مون قانون د شریعت وړو مون خلافات وړو گردان نړۍ کې مون قانون د شریعت وړو مون خلافات وړو پدرس جهاد یو الله وحدانیت وړو مون خلافات وړو ساعات وړو خلافات وړو